Ja, we komen nu bij het huis van Hans Pomp. Langs is eeuwig met het tijdelijke verwisseld heeft. En daardoor zijn we nu bij het Kabouterhuis. Even kijken of er iets te beleven valt. Mooi bril. Dank je.